Hanishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Hanishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Hanishma. In de studio heb ik een bijzonder echtpaar waar ik al jarenlang bevriend mee ben. Maar ja, wie kent ze eigenlijk niet in Nederland? Een echtpaar wat momenteel weer in een nieuwe fase van hun leven is aangekomen. Een fase waarin niet bij de open haard gezeten gaat worden, maar weer nieuwe activiteiten ontplooid worden. Maar ik moet altijd denken aan mijn eerste ontmoeting met de man die hier zit. En ik kan me herinneren dat ik hem daar niet ontmoet heb in levende lijven, maar dat ik het gezien had in de krant of in het tijdschrift, ik weet het niet meer, maar dat er iemand op de voorpagina stond die aan het flyeren was in zijn zwarte pak op het strand van Scheveningen. En daar werd nogal wat over gesproken. En misschien kunt u nu wel raden wie er in de studio zit. Maar bij mij zijn Bert en Willy Dorenbos. Van harte welkom allebei. En aan jullie de vraag, Hanishma? Ja, het gaat heel goed. Ja. Het gaat heel goed. Ja? We zijn meer dan 15 jaar getrouwd en we zijn nog steeds verliefd. Ja, dat zie ik aan jullie. Ja. Jullie zijn altijd samen. Een bijzondere verbinding, ja. Ja. Ja. Ja. Kan je dat nog herinneren, Bert, wat ik net zei over dat strand? We hebben het daar wel eens over gehad, jaren geleden. Maar ja, dat is ook inderdaad jaren geleden. Maar het is dat herinner ik me nog heel goed. Want het was in de tijd dat had je die uitkleedpartijen op het strand. Hè? Dat moest allemaal kunnen enzovoort. De seksuele verloedering, dat nam ook vreselijk toe. En toen hadden wij een actie bedacht. We gaan zakdoekjes uitdelen op het strand. Dat ja, wist ik niet meer. Doekjes. Ja. Doekjes, zakdoekjes. Dat wist je niet? Een soort vijgenblad. Nou ja, hoe je het ook noemen wil, dat is ik zal het niet verder. Maar dus, dat was dat. En toen belde de VPRO, die wilde dat gaan verslaan. En die lieten een hele radioauto rijden. En wij konden meerijden met die radioauto, dus wij die auto naar het strand. En toen kwamen we bij het strand en het stormde vreselijk. Er was niemand op het strand. Dus ze zei, ja meneer, het is mislukt. Ik zei, nee. Ik zeg, we hebben allemaal kleine bordjes meegenomen op een stokje. Pornografisch besmet gebied. We wilden het strand als pornografisch besmet gebied verklaren. Dus wij op onze knieën vanaf de haven Scheveningen tot de pier hebben die stokjes die met die bordjes pornografisch besmet gebied in de stand gegeven. Dat is nog een aardig stuk ook trouwens. Dat was een heel goed doel. En ze vonden het een beetje vervelend dat we dat maar bleven doen, want ze wilden eigenlijk liever ophouden. Ik zei, nee, we gaan door tot de pier. We gaan het pornografisch besmet gebied, of er nog iemand is, want het doet er niet toe. En toen kwam bij de pier, stond een hele batterij televisiecamera's en radio. En iedereen, de hele Nederlandse pers was daar verzameld. Die wilden dat wel eens zien. En toen zeiden ze, haha, meneer Dorenbos, dat is dan mooi mislukt, hè? Ik zeg, mislukt, dat krijgen we. Nou, jullie zijn er nog allemaal. Hè? En goed. En de volgende morgen in de Volkskrant. Ik weet niet of je die foto misschien gezien hebt. Nou, ik kan me herinneren dat ik een foto gezien heb dat er echt mensen op het strand lagen. Nee. Nou, dat hebben ze er dan bij bedacht. Oké, dan is dat niet zo. Er was helemaal niemand. En er stond inderdaad hele grote foto's in de krant van dat wij dit met die bordjes uitdeelden op het strand. En een foto van al die bordjes van op het strand. Van die bordjes, ja. Ja. Dus dat was eigenlijk een zeer succesvolle actie. Ik was heel blij dat er niemand op het strand was, eerlijk gezegd. Want ik denk, ja, dat is toch ook... Achteraf was dat wel onze redding. Maar hebben jullie daar kritiek op gekregen? Ook vanuit de christelijke hoek? Want ik ken namelijk christenen die het erg boos over waren dat jullie dat hadden gedaan. Hebben jullie daar wel eens reacties op gehad vanuit de christelijke hoek? Ja, we hebben al onze 30 jaar dat we bezig geweest zijn. Maar wel heel veel kritiek gehad uit christelijke hoek. Niet alleen van wat we hier deden, dat was misschien ook wel iets te misschien, maar Er is vaak heel veel kritiek. Het is wel zo dat de mensen dat wel steeds hebben onthouden, dat we dat gedaan hebben. Ja, jullie hebben doekjes uitgedeeld, hè, op het strand. Maar er is nooit iets van gekomen, want er was geen enkele, er was niemand op het strand. Ja, jij weet het kennelijk ook nog. Ja, het was wel, ik weet niet meer wanneer dit heeft plaatsgevonden. Het was een beetje het begin van mijn bekering, denk ik. Want ik kan me niet zo goed herinneren. Nou, 30 jaar geleden, denk ik. Ietsje minder, ja. Jullie zijn nu gestopt, als het ware, officieel dan bij Schreeuw om Leven. Maar als we nou eens even terugkijken naar de afgelopen 30 jaar. Ik heb wel eens eerder gezegd, ik zat wel eens met een bijeenkomst met leiders. En dat er wel eens werd gezegd door een aantal leiders. Dat ze, en ik merkte daar toch een bepaalde jaloezie, een bepaalde irritatie. Hoe je het altijd voor elkaar kreeg om altijd zoveel aandacht in de pers te krijgen. Terwijl het een kleine organisatie was, zeiden ze, we hebben een heel groot netwerk en wij krijgen het niet voor elkaar en daar gebeurt het wel. Altijd in het nieuws, altijd. Hoe hebben jullie dat zelf ervaren en heb je wel eens wat gedaan als je nu terugkijkt, waarvan je zegt, dat had ik echt niet meer zo gedaan als ik dat nu zou doen? Dat is lastig, hè? Ik overval je met de vraag, dus ineens, maar... Ja, nou, ik denk inderdaad dat het heel mooi was dat het met die actie, met die doekjes uitdelen, dat het zo slecht weer was. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan, maar achteraf denk ik, dat zou ik dan niet meer gedaan hebben. Maar ja, als het mooi weer was geweest, dan had je het niet gedaan. Dan zou ik het niet gedaan hebben. Ja. Maar voor de rest, dan zou ik heel diep moeten nadenken. Bert. Ja, nou, ik in plaats van de vraag te beantwoorden, zou ik liever een advies geven aan al die mensen die, wat jij zegt, geïrriteerd zijn of wat dan ook. Kijk, een journalist is iemand die zijn werk is om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk papieren weg te gooien van mensen die aandacht willen hebben. Want de een wil dit, de ander dat. Het is verschrikkelijk werk om journalist te zijn. Dus je moet die journalist ook een beetje te willen zijn door dingen te doen, hem dingen aan te reiken waarin hij plezier heeft. Nou, maar de gemiddelde christen, ik denk wel dat ik het zo mag zeggen. Gemiddelde christen is eigenlijk heel boos op al die journalisten, omdat ze al hun belangrijke berichten maar aan de kant gooien en niet opnemen. Maar meestal zijn die berichten een blaadje papier met een vaak niet zo onduidelijk geschreven verhaal, waar die journalist ook geen tijd voor heeft om te lezen. Dus mijn suggestie is, bedenk altijd iets waar die journalist belangstelling voor heeft. En dat is bijvoorbeeld heel simpel, doe er een foto bij, doe er een illustratie bij. Zorg dat je in de eerste 6 regels van je persbericht vergroot dat daar al in zit wat ze willen horen. En zet er dan iets in, een woord in uit je hele verhaal, wat de aandacht trekt, wat een beetje prikkelend is. Dan is de sky is the limit, zeg ik altijd maar. En dat betekent ook, en dat is, ja, ik weet het niet, maar ik kan er mateloos van genieten. Het is wel een beetje mijn hobby ook, misschien mijn handelsmerk, ik weet het niet precies. Ik geniet ervan. Bedenk iets waardoor je zegt dat Paul Witteman de televisieprogramma's op afvliegen. Want die televisieprogramma's, die moeten controversionele dingen hebben. Die maken geen programma, maken geen nieuws. Nee, die willen een gesprek, een discussie hebben. Nou, als je het over pro-life hebt, dat is nogal confronterend voor heel veel mensen. Dus ga ook niet eromheen door het heel duidelijk en confronterend neer te leggen en te zeggen. Is het niet. Nou is het wel zo, nou praten we over hoe ga je om met de pers en zo, maar er is natuurlijk een geestelijke boodschap. Ja. Je zit denk ik niet met een bediening waarin je gaat doen, hoe krijg ik de aandacht? Je bent ook geestelijk bezig. Ja. Ik mag ervan uitgaan, Bert en Willy, dat jullie dit wel binnen toch doen. Hoe zeg je? Dat jullie dat toch wel biddend doen. Het voorbereiden. Een rare vraag. Nou, ik wil het graag horen op de radio. Anders denken de mensen misschien wel dat allerlei acties zijn die gewoon uit een creatieve geest voortkomen. Nou, Kijk, om een christelijk antwoord te geven, natuurlijk doen we het biddend, maar de meeste ideeën worden geboren langs de weg. Je hoort iets en denkt, hé, dat is een goed idee, dat moeten we gaan doen. Dus, en de creativiteit is ook een Bijbels gegeven. Het is opvallend hoe de Heer Jezus, wat die allemaal voor creatieve dingen doet. Als je ziet wat de profeten dan, vaak een opdracht van God, ik noem het dan maar even, aan creatieve dingen moeten doen. Mensen zeggen soms tegen mij, nou meneer Dormus, u bent wel erg profetisch bezig. Ik zeg, nou, ik weet het niet hoor, want als ik lees wat de profeten allemaal moesten doen, dat was allemaal niet zo makkelijk. Maar het waren wel dingen die opvielen voor de mensen. De profeet had een boodschap en de Heer Jezus had een boodschap. En dat was iets wat opviel. Nou, dat is vandaag niks anders. Nee. Nou, hebben jullie heel veel gedaan. Ik wil zo meteen nog even op de kleine feutusjes, de poppetjes, de modelletjes even terugkomen. Maar Wil, aan jou een vraag. Ja. Ik weet van mijn gezin, mijn kinderen, ook met acties, hoe ze daar soms in staan. En soms schamen ze zich een beetje, dan vinden ze het niet zo leuk. Hoe hebben jij en de kinderen, de dochters, dat meegemaakt of ervaren soms? Want papa die was soms wel heel erg aanwezig in de pers. Had dat voor hun gevolg op school of zo? Of werden ze daarop aangesproken? Want het is natuurlijk de kunst voor de wereld om natuurlijk mensen zoals jullie, om die belachelijk te maken. Ja. Nou, niet alle kinderen. In ieder geval twee dochters. Die hebben ook wel meegedaan. En ikzelf. Ja, ik deed ook natuurlijk mee. We deden die actie samen. Hè. Bert had meestal wel het idee. Maar dan moest het ook nog uitgevoerd worden. Dus hoe ga je dat precies doen? Nou, daar hielp ik wel bij. Maar je vroeg voor de kinderen. Hè. De kinderen stonden er wel achter. Alle vier. Maar ja, vonden dat toch wel moeilijk. Ik weet van twee kinderen, die gingen vaak wel mee. Of vaak, als het mogelijk was, hè, dan deden ze mee. En de andere twee, die gingen niet mee. Nee. Maar ze stonden er wel achter. Maar bijvoorbeeld die actie waar we het net over hadden, op het strand. De kinderen hadden die problemen op school. Want het is natuurlijk toch aardig geprobeerd om belachelijk te maken. Ja, daar wat over gezegd of niet? Eerlijk gezegd, Bert heeft ook 12,5 jaar bij de EO gewerkt. En op een christelijke school, christelijk VWO, daar werd wel iets tegen gezegd, tegen onze oudste dochter over de EO. Er werden wel niet leuke opmerkingen over gemaakt. Maar ja, schreeuw om leven. Misschien waren ze al net wat verder, de universiteit. Dat viel wel mee, eerlijk gezegd. Bert, je hebt heel veel bedacht. Een tijdje geleden was ik in gesprek met een parlementslid, oud-parlementslid. Die hoorde dat ik bevriend met jullie was. En ik weet niet wat er met deze persoon gebeurde, maar die veranderde ineens in een brok venijn. En die werd zo vreselijk boos op de actie van de modelletjes die jullie hebben geleverd aan alle 150 parlementsleden. En die zei, de meeste mensen in het parlement waren zo vreselijk boos. Ze werden geschopt, ze werden weggegooid. Mensen ontploften in boosheid. Die vonden het zo vreselijk wat jullie daar deden. Maar ik heb zelfs ook christenen gehoord die het absoluut niet met de actie eens waren. Wat is jullie bevinding daarvan? Want ik kijk van een afstand, jullie maken alles mee. Als je nu terugkijkt, zou je het weer doen of? Ja. Wil zegt volledig ja. Kijk, maar Bert, die moet nadenken nog. Ja, Bert. Nou, kijk, ik denk, wist je dit trouwens, dat dit zo boos was? Dat de boosheid zo was in het parlement? Wat ik nu hoorde. Ja, wij hebben die reacties ook gekregen op kantoor. Ja. Zeker. Nee, we leverden het netjes af aan de postkamer. Postkamer. En we kregen een hele doos terug. En nog een doos kregen we terug van de SP en van GroenLinks. Nou, die wilden ze niet hebben. Nou, ik vond het leuk dat ze terugsturen, want dan konden ze het nog een keer gebruiken, voor slotverrekening. ze hebben ook een keer geweigerd om het te ontvangen. En daar hebben we werk mee van gemaakt, want we leven toch in een democratie. Ze krijgen in de Tweede Kamer van allerlei dingen toegestuurd waar ze het wel of niet mee eens zijn. Dus er is een hele toestand geworden in de organisatie. Uiteindelijk heeft de voorzitter van de Tweede Kamer wel moeten beslissen. Ja, we kunnen niks weigeren. Dus toen hebben we het dus keurig opnieuw alles gestuurd. En toen is het daar aangenomen. Maar het punt is natuurlijk heel... De boosheid van deze mensen is natuurlijk vanuit hun standpunt of van hun gevoelen wel te begrijpen. Maar ze bewijzen daar met hun boosheid dat die ongeboren kindertjes in de moederschoot zo vervolgd worden, gedood worden, vermoord worden, dat ze eigenlijk met hun boosheid bewijzen dat het goed was dat we dit deden. Want ik zeg altijd zo, ik kan me het goed voorstellen. Als iemand bij mij komt en ik doe iets, maar ik moet dat veranderen. En iemand zit aan mijn mouw te trekken. Dan is mijn reactie meestal niet vriendelijk. Dan zeg ik, ja, wat denk je wel, dat ik nou. Maar dus ons werk is ook om een bewustwording tot stand te brengen, om tegen een stroom in te gaan van mensen die absoluut vinden dat ze gelijk hebben en niet gestoord willen worden in hun gezetteld idee. Nou, dat is ook, ik zie dat als een roeping. En wij zijn hier met het werk begonnen, nadat we, natuurlijk waren we pro-life, hè, natuurlijk tegen. Maar toen we die film zagen, The Silent Scream, waarbij je dus door echoscopie ziet hoe zo'n kindje met tangen uit elkaar getrokken wordt, het hoofdje gecrushed wordt enzovoort. Nou, toen zijn we zo geraakt en gezegd, wij gaan ons identificeren met dat ongeboren kindje dat doormidden gescheurd wordt de rest van ons leven. En we zullen alles doen om mensen te helpen om dat te gaan ontdekken. Om daarmee te stoppen. Nou, en dat doen we nog. Dus ik hoop eigenlijk, jouw vraag, ja, dat we de mensen nog veel meer boos mogen maken, zodat ze gaan zien dat ze zich bekeren. Want om even de geestelijke dimensie eraan toe te voegen, wij doen dat niet omdat wij dat nou zo leuk vinden. Nee, we hebben te maken met de heilige God die mij, ons, alle mensen gemaakt heeft. En ook al geloven we het niet, hij heeft toch alle mensen gemaakt. Hij is de schepper van hemel en aarde, heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Geweldig, geweldig, dat is fantastisch. Nou, en als wij dan die schepping van hem, als we daar die gewoon maar kapot maken in de moeders, in de buik van de moeder, ja, dat is zo verschrikkelijk, dat is zo verschrikkelijk. Want God haat het vergieten van onschuldig bloed, zegt de Bijbel. En het bloed van Abel, zegt de Bijbel, dat was de eerste slachtoffer dan, dat bloed van Abel schreeuwt nog om vergelding. Nou, als je nu bedenkt dat er 1,5 miljard kinderen zijn die uit de moederschoot gesneden zijn in deze wereld. Wereldwijd. Wereldwijd. Ja. Elk jaar 50 miljoen erbij. Elk jaar 30.000 erbij in ons land. In ons land zijn er nu 1,3 miljoen kinderen gedood in de moederschoot, dan slaat de schrik je toch om het hart waar we toch mee bezig zijn. Nou, mogen Nederland, mogen wij ons bewust worden dat we daarmee moeten stoppen? Nou, dat maken we ons druk over. Ja. Je was directeur bij de EO toen je de film zag? Ja. Ja. En dat was de reden dat je ontslag nam? Ja, die film zagen we. Die hebben jullie samen gezien? Ja, ja, ja. En toen kwamen we thuis. En toen waren we zo eigenlijk onder de indruk gezet. Daar moeten we iets aan doen. Daar hebben al onze vrienden, kennissen, iedereen geschreven. Zo over 800 brieven, ik weet het nog. Niet vanuit de EO, maar vanuit ons privé. En toen hebben we de stichting opgericht. En stichting Schreeuw om Leven. Want de film heette The Silent Scream. Hè, dus Schreeuw om Leven. En Wil heeft dat gedaan. Ik zat er bij de EO. Maar ik denk nou, een jaar later, of ik weet precies. Toen zeg ik, Wil, ja, ik ga met jou. Ik ga met jou verder. Ik ben de EO weggegaan en zijn we daarmee verder gegaan. Jullie hebben inmiddels het werk overgedragen. Hoe lang is de tijd geweest dat jullie het werk geleid hebben van Schreeuw om Leven? 30 jaar, hè? Ja, 31 jaar. 31 jaar. Ja. Als je nu terugkijkt op die 31 jaar, de passie voor het werk. Is die minder, anders of nog heftiger geworden of hetzelfde? Nou, dat is geweldig, dat gun je iedereen. Je denkt dat je met pro-life bezig bent, hè? Maar je bent eigenlijk bezig met de Heere God gehoorzamen, dicht bij hem leven en komen. De liefde van Jezus laten zien. En dat is een proces in je eigen leven, daar word je steeds enthousiaster van. En je wilt niet anders. En je gaat ontdekken dat het ook een profetische roeping is. Want als God het vergieten van onschuldig bloed haat, hè, wat we net gezegd hebben, en het bloed van Abel zal een keer gewroken worden, zal ik al dit bloed gewroken worden. En dan zie je ook dat daar in de plaats van Israël, zoals God met zijn uitverkoren volk om wil gaan, ook een centrale rol speelt. En in die tijd waarin we nu leven, dat abortus veel meer te maken heeft met de eindtijd en met Israël dan we de meeste mensen willen geloven. En ik ook zelf niet begrepen heb. Maar nu je er meer in verdiept wordt en dichter bij Gods woord bent en het ook leest hoe God het onschuldig bloed haat, hoe hij van de kinderen houdt en die ook wil beschermen, hoe hij ons ook oproept in de profetische verwachting van de wederkomst te leven, dan denk ik, een beetje kort door de bocht misschien, maar dan denk ik, alles wat nu in de wereld gebeurt aan terrorisme, islam, weet ik wat, en alles concentreert zich op het Midden-Oosten, dan lees je ook dat de wederkomst van de Heer Jezus, dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat gaat gebeuren. En dan komt die eindstrijd in de dal van Armageddon. Armageddon is ook zo'n woord dat je in alle televisieprogramma's tegenkomt. Dan zie je dat we gaan naar de komst van de Heer Jezus, waarbij hij zijn rijk van recht en gerechtigheid zal grondvesten. Dus we gaan een geweldige toekomst tegemoet. Nou, en dat heeft alles te maken met ook het werk wat we doen. Ja, misschien draaf ik een beetje door. Want kijk, het gaat niet over abortus, want abortus, dan doden we iets in de moederschoot. Maar met het doden van in de moederschoot van wat God gemaakt heeft, introduceren we ook geweld in de samenleving. Ja. En je ziet het om je heen. En niet alleen geweld in de samenleving, maar je ziet ook de radeloosheid van de kinderen die wel geboren worden, die ook aangevallen worden op seksueel gebied, op drugs, drank en toestanden. En het wordt één grote chaos als wij die Gods liefdesband met zijn schepping, als we dat door gaan breken. En dat is verschrikkelijk. Ja. Maar er is hoop. Want ons werk is evangelisatie, dat merken we in de hulpverlening. Ja, we zijn ook begonnen met alweer een jaar of 15 geleden met 16 hulpverlening. Hulp aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn. En ook hulp aan vrouwen die een abortus hebben gehad. Dus we helpen ook bij de verwerking. Want in de hulpverlening komen ook heel veel vrouwen tegen die ontzettend veel spijt hebben, verdriet hebben. Direct daarna al, maar soms ook later. En het is heel moeilijk voor deze vrouwen. Het komt steeds weer naar boven. En daarom is het heel goed om. Ik heb wel eens gehoord dat jullie, en ik weet hoe jouw hart daar ook heel erg ligt bij de hulpverlening. Mm-hmm, ja. En hoe bijzonder het is. Ook de getuigenissen van herstel van mensen, ook bijzonder. Is er wel eens een situatie geweest dat je echt zei van dit was zo heftig. Wat is bijvoorbeeld het meeste, want wij denken vaak aan een abortus, maar in het omgaan met jullie, in de gesprekken die ik had met internationale mensen op de conferenties, schrok ik soms van het aantal abortussen. In het buitenland vooral, dat sommige vrouwen ondergingen. En ik hoorde aantallen van 13, 15 keren in Rusland, in Roemenië. Ja, in Rusland. Was het in die tijd een geboorte? Ja, en wat heb je in Nederland wel eens gehoord? Even aan denken hoor. Een geboortebeperking anticonceptie, of zo. Anticonceptiemiddel was het eigenlijk. Dat was vaak ook wel, denk ik, in de vroege zwangerschappen. Maar dat maakt niet uit. Het leven was er al. Ja. Ja, dat is zo. Wat wij hebben meegemaakt. In Nederland zal het denk ik niet zo heel hoog zijn. Toch ook wel vrouwen die bijvoorbeeld 3 abortussen al hebben gehad. En dat maak je wel mee, ja. Maar het is heel mooi om te zien als vrouwen ons bellen of mailen en het contact gaat verder. Als ze besluiten om hun kindje toch wel geboren te laten worden. Als ze zien dat er hulp is, aandacht voor ze, dat ze ook hun nood kunnen vertellen. En dat ze dan toch besluiten om het kindje wel geboren te laten worden. En er zijn heel veel mogelijkheden. Daarin, het is vaak de eerste schrik. En vaak ook de omgeving die niet zegt, nou gefeliciteerd hè, met je zwangerschap. Je bent in blijde verwachting. Dat horen ze niet. Vaak horen ze, ja, maar zou je dat nu wel, hè? Ja, het komt helemaal niet uit. En je bent nog zo jong. En, je carrière eerst. Je school en ook de vader van het kind. Ja. Laat het ook vaak afweten. Dat is heel jammer. Dat mannen vaak niet beseffen dat het ook hun kind is. Dat daar gewoon overheen willen stappen. Maar ook dat ze later wel tot het besef kunnen komen dat het hun kind was. En dat ze er dan wel mee zitten. En er is ook hulpverlening voor mannen nu na een abortus. Ja. Wil, ik wil even gaan stoppen. Even naar muziek gaan luisteren. En dan gaan we na de muziek verder over jullie nieuwe levensroeping, om het zo maar te zeggen. Here is my Wees mij een schuilplaats, ik vertrouw op u van Sela. Het lied heet eigenlijk een klaaglied. Heb je dat ervaren in de hulpverlening? Ja. Echt een schuilplaats, dat de mensen echt troost kunnen vinden? Ja, want we willen dit werk ook doen. Dat doen we ook, alle hulpverleensters, met alle hulpverleensters samen. Vanuit de liefde van Jezus. Hè? Want de Heer Jezus houdt van het kindje, maar hij houdt ook van de vrouw. En dat ook als het kindje niet wil, dan toch is die liefde daar. En dat willen we ook en maken we ook bekend. Ja. En als vrouwen daarvoor openstaan, want christenvrouwen helemaal, want we krijgen ook wel vrouwen die christen zijn die een abortus hebben gehad, dan helpt ze dat. En dan vinden ze daar troost in. Ook de bijbelstudie die we doen, heet ook Vergeven en Bevrijd. Het is een hele mooie bijbelstudie. Wil, jullie hebben het werk overgedragen nu aan twee geweldige mannen. Ja. Die het werk op een bijzondere manier leiden, op hun eigen manier. Jij hebt het werk van de hulpverlening ook neergelegd. Ook, ja. Volgens mij vind je dat wel jammer. Dat heeft wel je hart heel erg. Ja, het heeft mijn hele... Inderdaad, mijn hele hart. En dan is het best wel moeilijk. Omdat dan ineens... Maar het is ook wel geleidelijk gegaan, gelukkig. En dat is heel belangrijk. Dat het niet ineens plotsklaps... Nee, dat is ook zo. Nee. Ik ben er ook nog wel een beetje bij betrokken. Maar niet, ik heb niet meer de leiding. En ik moet zeggen dat het heel goed gaat. Ja, nou, het is een hele goede opvolging. Daar ben ik dankbaar voor. Ik weet nog goed een paar jaar geleden dat ik wel eens met Bert sprak. Ik zei... Je moet eens nagaan denken over je opvolger en zo. En dan werd hij boos. Hij zei, wil je dat ik met pensioen ga? Zo zei hij dan. Ja. Vind je me te oud? Vind je me niet meer geschikt of zo? Ja. Ja. Nu zijn jullie gestopt. Met Kees en Alex een geweldige opvolging. Ze doen het heel goed. Ook op hun eigen manier. Hun eigen persoonlijkheid. En dat moet ook. Ze hebben de vrijheid ook. Dat weet ik ook. Er is niet iemand die dan nog in kantoor steeds achter de schermen aanstuurt. Ondanks dat je best wel eens wat zal zeggen, denk ik. En nu zie je die mars die jullie gestart zijn met een klein groepje mensen. En die zie je eigenlijk de afgelopen 2 jaar verdubbelen. Hoe vind je dat nou? Geeft je dat een bepaalde... Waarom niet bij mij? Of ik geloof niet dat je dat denkt hoor, dat is jullie kennende. Maar hoe vind je dat nu? Dat jullie weg zijn, het over hebben gegeven en ineens explodeert het als het ware. Want volgend jaar zal ik niet raar staan te kijken of er 10.000 lopen hoor. Nee. Ja, nee. Nou ja, kijk, het is geëxplodeerd van... Van 200 naar 3000, weet je wel. In een krant stond 10 begonnen met, maar dat was nooit zo. Ja, ja, okay. Er waren er wel wat meer in het begin. Maar het is inderdaad wat er afgelopen zaterdag gebeurd is. Dat er kwam geen eind aan. Ja, er was meer dan mooi. 5000 mensen kwamen. En vooral ontzettend veel jonge mensen. Ik heb het ervaren, ik stond erbij en ik denk van, wat gebeurt hier? Het was, de Heere beweegt. Het is, en de mensen zo enthousiast en zo... En ook Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers, de twee politici die gesproken hadden, die werden zo enthousiast. Dus ik denk, de heren beweegt. Dus het is wel. Het is geweldig. Ik vind het dan wel frustrerend dat de pers buiten het Reformatorisch Dagblad er geen aandacht geeft. Ik heb zelfs, maar ik ben niet geabonneerd op het Nederlands Dagblad. Heb ik niks kunnen vinden. Ik weet niet of die wat geschreven hebben. Ja, op internet wel. Internet wel, oké. Maar ik weet niet, het blad zelf heb ik niet gezien. Nee. Kijk, het is goed dat je dat zegt, dat je frustrerend was. Want dan moet je dan nog van bekeren, kennelijk. Maar dat is heel leuk eigenlijk. Want Kees is ook zo, die loopt zo, ook zo achter die pers aan, weet je wel. Ik zeg, Kees van Helder, een van de opvolgers. Ja. Ik zeg van, Kees... Dit is een compliment. Dat ze er geen aandacht aan besteed hebben, dat is een groot compliment. Want ze vinden het kennelijk zo belangrijk om er niet aandacht aan te besteden. Dat is voor ons het bewijs dat er wel aandacht aan besteed is. En bovendien, je kunt dus ook wel enigszins met een beetje kwinkslag misschien. Maar heb je al die engelen gezien die daar waren? Want de grote communicatie... De grote mediabaas, om het zo te zeggen. Hè? Een beetje oneerbiedig misschien. Maar God zag het allemaal. En God zendt zijn engelen rond. En die waren er ook allemaal. En die willen ons oprichten. Om niet naar die pers te kijken die mensen die niet willen. Maar om ons te getuigen te maken van Jezus Christus tegen alles in. Dus ik mis je luistert, Kees wel. Kees, nou hoor je het nog een keer. En ik begrijp het hoor, want ik moet ook die weg gaan. Die je zou ze bij je kop en kont pakken, bij wijze van spreken. En zeggen, nou, maar zo is het wel. De Heere moet het doen. En dat brengt mij ook toen we de overgang, gesprek over de overgang hadden, van we stappen een stap terug, pensioen, ja, jij met je pensioen vroeger, heb ik, ik weet nog niet wat het is, trouwens, jij ook niet hoor. Nee. Dus maar heb ik gezien, wij moeten elkaar opwekken om veel meer in het woord te wonen, zeg ik vaak. Hè? De leesloosheid onder ons. En het begint meestal ook bij jezelf hoor. Onder ons is zo ontzettend groot. Dat we eigenlijk de boot missen. Nou, daar heb ik nog niet eens over gebed. Ja, natuurlijk bidden we. Maar als je toch leest in de Bijbel wat er op gebed allemaal gebeurd is. Nou, dus wij voelen ons nu geroepen om de gebedsbeweging, gebed, de dominees, de kerken enzovoort, en elkaar op te roepen dat er één groot gebedsfront komt. Is dat, kan ik zeggen dat dat nu jullie nieuwe bediening is? Is dat misschien een... Hoe vind je dat als ik dat zeg? Jullie hebben nu een nieuwe bediening? Mag je niet zeggen. Nee? Nee, want Wil zegt dan, je begint toch zeker niet iets nieuws. Ja, ja, want het is nu, nou ja, je hebt ook de leeftijd. Maar mag ik wat vragen? Iets rustiger aan. Mag ik even, en even een vraag aan de luisteraars of ze even hun oren dicht houden. Hoe oud zijn jullie nu? Voel je om? Mogen ze even niet meeluisteren, dan zeg je het even tegen mij. Nou, zal ik het eerlijk zeggen? Ja, uiteraard. Wil mij het eerlijk zeggen? Tuurlijk, moet je het eerlijk zeggen. Zeg maar hoe oud jij bent. Ik ben 74 en Wil is... Nee, ik ben 76. 76. En okay. Wil dus het is wel tijd. En Wil zei vroeger altijd, als ik iets deed waar ze het niet zo mee eens was, dan zei ze altijd, je kunt wel zien dat je jonger bent dan ik. Ja, dat was heel vroeger. Ja. Ja. Maar jullie zijn dus niks nieuws begonnen. Maar er komt nu een website en daar komen allerlei activiteiten. Jullie zijn samen nog steeds. Je bent nou ook weer in Den Haag, omdat je allerlei afspraken hebt, interviews doet, met een website bezig bent, in de politiek actief. Dus de leeftijd Wil. Ik zie eigenlijk nog geen verandering in jullie. Jullie zijn nog steeds actief. Ja, of, maar het is toch wel iets minder. Ja? Ja, ja. Nou ja, kijk. Wat tijd betreft. He, wat tijd betreft, want we willen natuurlijk ook toch nog wel wat aandacht aan de kleinkinderen besteden, onze kinderen. En we hebben nog twee jonge kleinkinderen en die vinden het heel leuk om bij ons te logeren. En, ja, nou kijk, het is heel belangrijk, Wil. Ja, ben helemaal voor het gezin. Absoluut. Ja. Het is wel zo, en dat is zo. Wij dachten dat wij altijd druk waren met Schreeuw om Leven en het vuur uit de sloffen lopen. Maar als je Kees en Alex ziet, nou die lopen nog veel harder. He? En dan blijft er inderdaad weinig tijd over. Dus we zitten wel in een fase dat we zeggen, die tijd over die andere dingen is er ook. Maar ik ben er zelf, en wij allebei, enorm enthousiast over. En dan is het meer dan zelf iets nieuws beginnen, dat we dat wat er is, en er is zoveel meer, om daar stimulerend en bemoedigend en initiërend in bezig te zijn. En dan sta je versteld overal in het land. Is er gebed? Zijn er gebedsgroepen? Zijn er mensen die juist wel meer in het woord willen doen? Nou, als je daar dat kunt aanvuren, aanwakkeren. Nou, dat is fantastisch werk. En dan is de kunst, laat een ander het dan maar doen. Jij stuurt aan of stimuleert. Een ander doet het. Dat is geweldig om dat te zien. En er is hoop voor Nederland. Het is echt fantastisch. We krijgen de verkiezingen 15 maart, hè? Maar, ja, want jullie zijn nu een nieuwe actie begonnen. Ja. Ik zal niet zeggen een nieuwe bediening, maar een nieuwe actie. Ja, jij met goed. Jij met je kleinzoon. Ja. Zeg ik het goed zo? Ja, zo is het. Ja, nou, vertel eens aan de luisteraars. Ja. En dan wil ik nog eigenlijk wat toevoegen tijdens dit gesprek. Wat voor mij de grootste voorbeeld is niet om mensen te stimuleren. Maar voor mij heeft altijd de beste stimulans is geweest als ik het getuigenis lees van godsmannen die op hun knieën gingen en die zulke dingen hebben meegemaakt door een gebed wat verandering is. Dat heeft mij altijd het meest gestimuleerd. Mij heeft nooit gestimuleerd dat Bert Doornbos mij komt vertellen dat ik meer moet bidden. Nou ben ik even kort door de bocht. Snap je? Dat is voor mij wel iets, als je het hebt over gebed, dan is voor mij de stimulans dat ik zie iemand op zijn knieën, dat ik zie dat iemand bidt en dat God gaat bewegen daardoor. Niet dat God zich laat, die laat zich verbidden. En we moeten wel bidden in zijn lijn, uiteraard. Het is niet zo dat we een wenspunt hebben en dat we maar moeten bidden wat we willen. En nu ga jij knierevolutie doen. Wat vind je de naam? Ik vind de naam, ja, het is wel duidelijk gelijk. Ja. Het is in mijn ogen van het wordt tijd dat we weer teruggaan naar onze knieën en daar Gods aangezicht zoeken. En in dat zin moet ik wel lachen. Ik heb last van mijn knie. Vroeger bad ik altijd op mijn knieën. En voor de luisteraars ook wel een leuk verhaal. Ik heb een keer een hele bijzondere geestelijke strijd meegemaakt. Dat ik bij mij thuis aan het bidden was. En ik zat op mijn knieën beneden in de kamer. En de rest lag op bed. En ik had een tijd van gebed. En ineens hoorde ik tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. En ik kijk en ik zie een muis zo langs me voorlopen. En ik moet je vertellen dat ik vanaf dat moment continu mijn ogen toch open had. Van, er komt toch weer niet een muis aan of zoiets. Dat is zo raar. Ja. Dus ik heb daar vreselijk om gelachen. Maar ja, ik vond het toch wel vervelend, die muis. Ja. Maar voor mij is op je knieën bidden is ook heel apart. Want ik kan me herinneren dat ik hier met de... Wij hebben hier veel tijden van gebed. Als ik met mensen in de studio ben, als ik mensen op kantoor heb. Het gaat altijd bidden we met elkaar. En toen had ik de nieuwe directeur, Frits, dan ben ik even zijn achternaam kwijt. Ik schaam mij, Frits, van het Zoeklicht was bij mij voor een gesprek. En toen eindigden we en toen zeiden we, zullen we samen op onze knieën gaan? En toen hebben wij allebei geknield, zoals wij dat net ook hebben gedaan, Bert, voor onze stoelen in mijn kantoor. En dat heeft mij zo'n grote indruk gemaakt. Dat is natuurlijk wel een beetje ouderwets, zou sommigen zeggen, of staan. Maar... En ik moest daar gelijk aan denken, een knierevolutie. Op onze knieën voor het aangezicht van God. Ja, maar ik vond het een mooie naam. Ja. Het trof mij wel. Ja. Ja. Nou ja, daarom zeg ik ook, het is ook die combinatie met woord en gebed. Goed. Twee kronieken, 7 vers 14. Hè? Als mijn volk zich dan bekeert, dan zal ik horen. Bekende tekst wordt altijd geciteerd. Maar er staat vers 15 achter. En dat zegt, thans zijn mijn ogen en mijn oren hier om te zien en te horen naar het gebed te deze plaatsen. Dus je moet het ook wel doen, ja, met andere absoluut. Woorden. Ja. En dan de tekst die achter mijn visitekaartje staat, is 2 Kronieken 16 vers 9. Gods ogen doorlopen de ganse wereld om krachtig bij te staan hen wie hard naar hem uitgaat. En dat was 2 hoofdstukken eerder, dat koning Asa een leger voor zich had van 1 miljoen. En hij had maar een leger van 500.000, dus dat kon hij nooit winnen. En dan roept hij uit tot de Heere God, Heere, help, help. En dan gaat het leger weg. Nou, 2 Kronieken 20, koning Jozefat, die gemoed het allemaal. Dat leger, dat wordt nooit wat. Dan komt die leviet, gewoon een man uit het volk. Die roept, ja, maar koning, het is ook niet uw strijd, het is de strijd des Heeren. Nou, en ga maar door, al die verhalen in de Bijbel. We lezen nu Hizkia in ons Bijbelplan. Nou, 160.000 mannen werden daar, lagen volgende morgen dood in het leger. Dus dat, als we wonen in het woord, ik zeg altijd van, wij lezen dat woord niet, maar het woord leest ons. Want God wil ons duidelijk maken dat hij op gebed iets doet. Nou, Ries Houwels, hè, voor jou en ook voor mij, maar voor jou is het heel speciaal. En ook voor Frank Pot een enorme... Frank Pot is, even voor de luisteraars, is een voorganger waar je veel contact mee hebt. Die actief is ook in de ProLife, voorganger uit Rotterdam. Ja, de ProLife gemeente van Nederland, zeg ik altijd maar. maar dus, en God is niet veranderd. Dus als wij op de knieën gaan, en nogmaals, ik ben heel enthousiast, want er zijn nog veel meer mensen in het land die je knieën voor Baal niet gebogen hadden. En dan zegt Jacobus, Jacobus 5, ja sorry dat ik een beetje doordraaf, maar Jacobus 5 zegt dan, Elia was een mens zoals wij. Hij bad een krachtig gebed en het regende 3,5 jaar niet. Hij bad weer een gebed en het regende weer. Dus, want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Nou moet je nagaan, Elia, hè? En het op de Karmel enzovoort. Nou, daar worden we dus mee vergeleken. Dus ik denk, ja, ik denk, nu ik het zeg, dan denk ik van, ja, jij bent door een voor tijdje echt is nou dan echt ook Elia wil zijn. Hè? En, want dat is fantastisch. Dus ik ben ook op de weg, dus ik roep iedereen op, kom mee en dan naar de verkiezingen van 15 maart toe. In Amerika is een geweldig wonder gebeurd. Hè? Een rare man als Trump, die wordt president En de hele gebedsbeweging, hè, die heeft gezorgd dat niet de abortus, dat ze geen abortuspresident krijgen, maar dat er nu een hele nieuwe pro-life beweging opgestaan is in Amerika. Zou de Heer ook in Nederland een wonder kunnen doen? Nou, de Bijbel zegt, God kan een land veranderen in één dag. Door één man of door meer mensen, maar dat kan. Nou, die God en dat geloof willen we gaan. En daar ben je nu mee bezig? Ja. En hoe wil je dat praktisch gaan maken? Nou, je hebt een website. Ja, nou, ik bedoel, jij nodigt me uit om een interview geïnterviewd te worden. Ik roep alle mensen op om dan inderdaad nu te bidden voor de verkiezingen van 15 maart. Dat de Heere God mensen laat komen en die gekozen worden die hem willen dienen. En die mensen die niet hem willen dienen en toch verkozen worden, dat hun mond gesnoerd wordt, bij wijze van spreken, of dat ze dingen gaan doen die toch hen welgevallig zijn. En dat kun je zelf doen, kunnen de kerken in je bidstond of wat dan ook. Nou, het tweede is, dat ik zeg van, lees de Bijbel, bid elke dag het bekende liedje, we zouden haast gaan zingen. Lees de Bijbel. Mensen lezen de Bijbel niet meer. En die het wel doen, veel te weinig. Dus als iedereen nu vanaf dit moment zijn leestijd verdubbelt, dan hebben we al opwekking. Nou, en daarnaast heb ik al gezegd, de bestaande gebedsbewegingen meehelpen en stimuleren, meedoen met alles. En ook nieuwe dingen. Ik zou het fantastisch vinden als we, stok voor de verkiezing, misschien nog wel een huis aan huis mailing doen om mensen op te roepen om te bidden en te kiezen. Of misschien gaan we de grote kerk in Den Haag huren, hè, waar grote dingen door de geschiedenis gebeurd zijn. Wat dan ook. Het is niet een systeem, het is een beweging, het is een hartsbeweging. En als mensen met je in contact willen komen, dat kunnen ze doen via de website? www.knierevolutie.nl. Daar kun je de filmpjes al zien, kun je de aanwijzingen zien, kun je bellen, kun je mailen. Maar je hoeft geen contact op te nemen, het liefst zo weinig mogelijk, eerlijk gezegd. Want je moet het gewoon gaan doen. Maar je bent, het is niet zo dat je de bedoeling hebt dat je gaat spreken op avonden over gebed. Ik spreek toch nu over gebed? Ja, maar dat mensen je kunnen uitnodigen bijvoorbeeld voor een avond. Nou, dat is goed, maar liefst zo weinig mogelijk. Want we hebben maar weinig avonden meer tot 15 maart. Laat die mensen zelf een groep bijeenroepen. Ja. En gaan bidden. Laat ze naar de dominee gaan en zeggen, ik heb dit gehoord en dat gehoord. Ik heb die website bekeken. Dominee, laten we een zondag van gebed voor de verkiezingen nemen. We hebben straks een week van gebed in januari hier in Nederland. Hè? Nou, dus ga aan de gang. In het gebed voor de verkiezingen, daar zit dus niet in een stemadvies om te bidden. Ja, natuurlijk. Toch wel. Kies voor mensen die Jezus willen volgen. En dat zijn eigenlijk alleen SGP en de ChristenUnie. Dat is dat nou? dat noem ik beperkt denken. Nou, nee, ik vraag het. Dus ook in andere partijen zitten christenen. Hè, die ook dan moeten uitkomen. Niet alleen voor hun partijstandpunt, die er te ver verwijderd is. Maar echt ook daarvoor uit willen komen. En dat ook mensen die nu op de lijsten staan of komen, dat die door de Heer omgedraaid worden. Dus bid niet te beperkt. Ja, bid waarvan je het weet van SGP, ChristenUnie, moet je doen. Natuurlijk moet je daar krachtig voor bidden dat tenminste 3, 4, 5 mensen in elke partij bijkomen. Natuurlijk, zo werkt het systeem. Maar daarnaast bid ook voor al die andere partijen. Bid voor de bekering voor Geert Wilders. Bijvoorbeeld. Ja. Maar Geert Wilders heeft ook 1 of 2 mensen in zijn partij die echt positief christen zijn. En dus die moet je ook aanvuren. Want kijk, maar dat is heel praktisch. We hebben nu geloof 25 partijen die op de lijst staan. Nou, we hebben nu de prognoses zijn, zo verwarring. Nou, wat gaat er allemaal gebeuren? Dus we zijn een land waar we moeten combinaties maken, coalities maken. Het is zo goed mogelijk. Alles wijst erop dat de christelijke stem in dit land in een of andere coalitie of een heel belangrijke plaats gaat krijgen. Nou, dat is al gebeurd de afgelopen tijd. 3 keer is de stem van de Christelijke Partij is de beslissende stem, meerderheidsstem geweest in het parlement. Nou, dat kan nu weer gebeuren. Dus mijn gebed, Heere God, doe een wonder. Doe een wonder en maak ons trouw. Want als wij niet trouw zijn in het volgen van hem, ja, wat moet de Heere God dan? We lazen twee koningen vanmorgen, of gisteren, 2,17 en 18, dacht ik. Daar heeft God de profeten gestuurd naar de 10 stammen, uit de koningen opgeroepen, allemaal nog wonderen gedaan ook nog. Maar ze hebben gewoon de afgoden geofferd. Ze hebben de kinderen door het vuur laten gaan, hè, bij de Moloch-offering. En dan zegt God, nou is het afgelopen, dan zendt hij Assyrië. En dan wordt het volk in ballingschap gestuurd. Ze zijn nog tot op vandaag nooit teruggekomen. Nou, wij willen toch niet in ballingschap gestuurd worden, omdat we zo lamlendig zijn om de Heere trouw de Heere God te zijn. Er zijn nog 7000 in het land die je knie voor Baal niet gebogen hebben. Er zijn nog veel meer. En we moeten met elkaar enthousiast opwekken om dat te doen. Kwam een dominee tegen, vorige week op zijn bijeenkomst. En die zei, ach meneer Doornbos, dat gaat echt niet meer gebeuren. En ik zeg, dominee, ik zeg, alles wat u zegt maakt mij steeds enthousiaster om er wel voor te gaan. Ik kwam op de Mars een dominee tegen, die zegt, meneer Doornbos, fantastisch wat u al die jaren toch gedaan bent, trouw blijft enzovoort. Ik zeg, dominee, het is geweldig. U staat daar in, ik zal geen plaats noemen, u staat daar, maar u bent nu de leider in dit dorp om voor de verkiezingen, om de gemeente op te roepen. Nou, dat is het verhaal. Zegt het voort. En dat is nu gebeurd. En als de verkiezingen voorbij zijn, heb je daar al visie voor? Jullie gaan een grote gebedsconferentie houden van het zomer. Ja. Nou, geweldig. Want kijk, ik... we baren daar net voor. Kijk, dat vond ik heel goed wat je zei. Dat heb ik erg aangesproken. Jij zegt, mensen die voor Israël zijn hier, die zijn ook pro-life. Maar mensen die pro-life zijn, zijn lang niet allemaal pro-Israël. Dat heeft me enorm wakker geschud. Ik denk, ja, dat is waar. Dus, en ja, ik denk dat ik de vergeving moet vragen of excuus moet maken. Ik heb kennelijk in ons werk onvoldoende aangegeven dat Israël en pro-life is één, hoort bij elkaar. Dus ik hoop dat je me nog een beetje tijd geeft om dat goed te maken. Nou, maar, je hoeft niks goed te maken, want je hebt het altijd gezegd. Ik heb de ruimte gekregen om te spreken op de Israël, maar of de pro-life. Ja. Manifestatie, ja. Moet ik zeggen. Ja. Dus dit jaar niet. Ik weet dat er wel kritiek was op mij. Niet op mij persoonlijk, maar om het feit dat Israël een plaats kreeg op de vlag van Israël. Ja. Ja. Dus dat ligt wel heel gevoelig bij inderdaad bij de pro-life. Ja. En ik denk dat in de Israël kringen, daar is men absoluut van overtuigd dat pro-life heel erg belangrijk is. Een belangrijk onderdeel. Hm. In verband met de tijd moeten we nu zo'n beetje gaan stoppen. Jullie niet, want jullie gaan nog heel veel jaren door. Daar ben ik van overtuigd. En we bidden dat in hele goede gezondheid gaat. Ook voor jou wil dat jullie genieten van jullie kleinkinderen. Ik heb er pas eentje en ik weet het is het mooiste wat er is. Heerlijk. Ja. Dus ik was hier vanmorgen nog eventjes. En jullie hebben daar nou toch wat meer de tijd voor. Wat het werk wat jullie hebben opgezet. Het zaad wat jullie gezaaid hebben in al die jaren. Dat zien we nu eigenlijk opkomen. En daar mogen jullie ook van genieten, wat er is gebeurd. Ja. Bert, de verkiezingen zijn ongelooflijk belangrijk. We leven in een cruciale tijd. We hebben weinig tijd nog voor deze uitzending. Zou jij heel kort kunnen afsluiten met een gebed voor de verkiezingen? Heere God, dank u wel. Dank u wel, Heere, dat uw woord vol staat van uw macht en majesteit. Heere, we bidden u dat u mensen doet opstaan in dit land, Heer, die uw naam proclameren, ook in de politiek. We danken voor de mensen die er zijn. We bidden u voor de verkiezingen, Heer. Wilt u het gebed vermenigvuldigen, Heer, in dit land? Heer, dank u wel dat we daar zo enthousiast voor zijn. En dat u een God bent. U kunt een land veranderen in één dag. En zij die met ons zijn, zijn meer die dan tegen ons zijn, Heer. En we leven in een eindtijd. En we bidden u, Heer, of u ons ook visie wilt geven voor Israël en wat u daar gaat doen. Heer, zodat het één groot feest wordt straks met de verkiezingen. We danken u in Jezus' naam. Amen. Amen. Willy en Bert, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid in de studio. We bidden inderdaad dat het werk en het besef van het gebed voor de verkiezingen belangrijk is. Want als er massaal gebeden gaat worden, kunnen we wel eens hele bijzondere verkiezingen gaan krijgen. En ik denk dat het hard nodig is, want de lijn die ons kabinet en onze regering, ons parlement inzet, is een lijn die steeds verder wegvloeit van Gods woord en Gods wil. En dat heeft grote consequenties. Want dat betreft zijn we een land waar we niet trots op hoeven te zijn. Op de zonden die we promoten in de wereld. Dank jullie wel en tot de volgende keer. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.